nad lasem, wymachuje swym ogonem, wymachuje swym ogonem, pozdrawiając przy tym żonę. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żownico, nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żownico, tam na wieży widać trupa. Z okna mu wystaje głowa, z okna mu wystaje głowa, a dokładnie jej połowa. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Gdzieś w Wenecji, na gondoli, młoda para się kołysze. Młoda para się kołysze, zakłócając przy tym ciszę. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Na polanę wpadli zbóje, po kolana mieli miecze, po kolana mieli miecze, bo to było średniowiecze. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Przed bocianem leci mucha, zaraz bocian ją wyprzedzi, zaraz bocian ją wyprzedzi, bo zlecieli się sąsiedzi. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Na kamieniu leży glizda, mówi, że ją boli głowa, mówi, że ją boli głowa, bo to strefa domowa. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Koloniści idą w grupie, wychowawców mają w domu, wychowawców mają w domu, niepotrzebni są nikomu. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żdżownico. Maryś, Maryś, moja Maryś, Maryś, nie zamiata izby, bo po izbie lata mucha, ona wpadnie ci do ucha. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj.